Kasi babosa ninzoka yene azalili se kwa pego moi Mokonzi na nguya Suelo maya basato e papa o Mokonzi na nkelbo Ezalio yesu Nizoko ya tongo Mokonzi na nguya Oh yesu Mokonzi ya solo Papa na yo Mokonzi na nkelbo Ezalio yesu Kati na yo Yesue Azwinde bomo iya seko Mokonzi na kuya Seko ape bomo Mokonzi ya solo Kolo ye Mokonzi na kelbo Ezalio Yesu Moseko liya bomo inanga Mokonzi na kuya Yosa Mokonzi Yesu Mokonzi ya solo Ayaya langa yo Mokonzi na kelbo Ezalio Yesu Babeta katolo Balobi bako samela nzamete Kasi nambetra lopitalo Babele la kikomona Yesu Masiye yo Mokonzi na kuya Yesu kita usalo Mokonzi ya solo Alama ya wana kukupa Yesu Mokonzi na kelbo Ezalio Yesu Yesu Mokonzi na kuya Mokonzi na kuya Elike mote mana Mokonzi ya solo Ayo Yesu Mokonzi na kelbo Ezalio Yesu Kibanzambe, bati na mokili oyo Lelo basuka na mabeleo Pona kotalisa bonzambe na yo yo Mokonzi na kuya Ah, yeswe Mokonzi ya solo oh. Mokonzi na kelbo Ezalio yesu Yesu na mabele ya papa Mokonzi na kuya Mokonzi ya solo Mokonzi na kelbo Yo soy tu mamá Yo soy tu mamá Yesu Yo soy tu mamá